Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 3 lipca, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Dzieci i młodzież będą uczyć się zasad pierwszej pomocy w szkołach. Do ukraińskiej armii trafiło ponad 3000 więźniów. Rozmowa o naprawie krzywd powinna budować dobre relacje i nigdy więcej nie powinno stać się przedmiotem wojny dyplomatycznej. Tak mówił w Warszawie premier Donald Tusk po zakończeniu polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył, że Niemcy będą starały się realizować wsparcie na rzecz osób ocalałych z okupacji. Dodał, że w Berlinie powstanie miejsce upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej. Premier Donald Tusk, pytany, czy nie jest rozczarowany propozycją ze strony kanclerza Niemiec, odpowiedział, że nie ma takich gestów, które by usatysfakcjonowały Polaków i takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to, co stało się w trakcie II wojny światowej. Ale jak dodał, w tej kwestii nie ma sporu między nim a kanclerzem Niemiec. Zaznaczył, że jeśli dziś słyszymy, że Niemcy są gotowe do decyzji, które mogą zadośćuczynić tym, którzy byli ofiarami wojny, że Niemcy są gotowe do wzięcia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, to są kroki i sygnały w dobrą stronę. Patrząc w przyszłość, dla mnie to byłoby największym, najbardziej wiarygodnym takim działaniem. Donald Tusk powiedział, że propozycja Olafa Scholza w żaden sposób nie zastępuje tego, co Polska straciła z winy Niemiec, ale jak dodał, może służyć ponownemu otwarciu relacji polsko-niemieckich, bo dobre gesty są w polityce też bardzo ważne. Czy to coś otwiera? Zobaczymy. To niczego nie zamyka, mówił premier polskiego rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą mieli obowiązkowe lekcje z pierwszej pomocy. Nauczycieli w tym zakresie będą szkolić wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O współpracy w MEN i WOŚP poinformowali na wspólnej konferencji ministra edukacji Barbara Nowacka i szef orkiestry Jurek Owsiak. Ministra edukacji zachęcała nauczycieli, by zgłaszali się do orkiestry na naukę pierwszej pomocy. My jako ministerstwo wysłaliśmy w marcu prośbę przez kuratoria, żeby nauczycielki i nauczyciele zgłaszali się do tego wspólnego programu, gdzie to instruktorzy WOŚP-u szkolą nauczycielki i nauczycieli, oni potem przekazują wiedzę i wiemy, że jest ogromny odzew, że dzieciaki będą potrafiły jeszcze mocniej udzielać pierwszej pomocy, będą odważne, dobrze przygotowane. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak powiedział, że lekcje z pierwszej pomocy to 12 godzin w ciągu roku szkolnego w klasach 1-3. Dodał, że każda szkoła otrzyma podręcznik i fantomy do ćwiczeń. To nauczyciel będzie sobie ustawiał, będzie sobie wymyślił, kiedy te 12 godzin będą realizowane, ma na to cały rok. Każda szkoła otrzyma takie 4 minianie, naciskając tutaj w tym miejscu, usłyszymy pyk. I to oznacza, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest prawidłowo wykonana, a więc ten nacisk jest taki, jak trzeba. Tak zwana połówka, czyli fantom dużo większy, który także będzie pomagał w tej nauce. To wszystko trafi do szkół. Jurek Owsiak podkreślił, że szkolenia dla nauczycieli będą bezpłatne, a szkoły otrzymają materiały edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy za darmo. Do tej pory orkiestra wydała na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 19 milionów złotych. Do ukraińskiej armii trafiło ponad 3000 więźniów. Mobilizowanie osadzonych do wojska i wysyłanie ich na front umożliwiają przyjęte kilka tygodni temu przepisy. Mobilizacja z więzienia na front jest dobrowolna. Nie mogą z niej skorzystać przestępcy skazani m.in. za umyślne zabójstwa, pedofilię, gwałty, handel narkotykami, ale też poważną korupcję i przestępstwa przeciw bezpieczeństwu państwa. Wcześniej ukraińskie Ministerstwo Sprawiedliwości prognozowało, że do armii trafić może nawet do 20 tysięcy więźniów. Do tej pory podania złożyło ponad 3800 z nich. Ponad 3400 podań zostało rozpatrzonych pozytywnie przez sąd. Kilkaset wciąż jest procedowanych. Ukraińska armia potrzebuje nowych żołnierzy. Spowodowane jest to stratami na froncie i potrzebą rotacji walczących oddziałów. Usprawnieniu mobilizacji miała służyć przyjęta w kwietniu specjalna ustawa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po 223 dniach negocjacji koalicyjnych Holandia ma nowy prawicowy rząd. Premiera i jego 16 ministrów zaprzysiągł król Wilhelm Aleksander. De minister-president, tevens minister van algemene zaken, heer Schoof. Holenderskie media nie mają wątpliwości, że nowy premier będzie musiał bardzo się starać, aby zdobyć taką władzę i takie zaufanie społeczne, jakim cieszył się jego poprzednik Mark Rutte. Dick Schoof nie ma doświadczenia politycznego. Pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, był też szefem wywiadu. Nigdy natomiast nie przewodził żadnej partii, nie wygrał wyborów i nie prowadził negocjacji. Dlatego nie wiadomo, jak zamierza rządzić nowym gabinetem złożonym z 16 ministrów. Populista Geert Wilders, który mimo zwycięstwa w wyborach nie został premierem, nie zamierza siedzieć na tylnym fotelu. Po miesiącach stonowanych wypowiedzi wrócił do swojej wcześniejszej retoryki. Na platformie X zamieścił negatywne komentarze na temat islamu i upamiętniania niewolnictwa. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno i może spaść przelotny deszcz. 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór, nazywam się Jarek Szubrycht, wydawca audycji to Mariusz Owczarek, radio to Trójka, a wy słuchacie Ciężko na sercu. Dzisiejszą audycję poświęcę zbliżającym się koncertom i festiwalom, a zacznę od Metaliki, która dwukrotnie zagra na Stadionie Narodowym. Ciekawe, ile razy dobrze zabrzmi, chłe. No ale oszczędzę sobie i wam pomstowania na akustykę tego obiektu. Nie będę też komentował obecnej formy Larsa Ulricha. Temat Metaliki szybko zakończę przypomnieniem, że nieprawdą jest, jakoby skończyła się na Kill 'Em All. Nie wiem, czy 5 lub 7 lipca usłyszycie tę piosenkę, ale wiem, że powinniście. Cały Ride the Lightning mogliby zresztą zagrać od deski do deski, zamiast męczyć się z tym nowym repertuarem. Thank you. Na drugi z koncertów Metalliki zdążą ci, co wybiorą się nad Biebrze na festiwal Rock na Bagnie. Nie wiem tylko, czy będą chcieli zdążyć, bo to może być zupełnie inna publiczność. Rock na Bagnie jest bowiem festiwalem przede wszystkim punkowym, a jedną z jego tegorocznych gwiazd jest legenda z dalekiej Ameryki, zespół The Casualties. Ostatnio często bywają w Polsce, ale nic w tym złego, skoro ciągle dają radę. Rok na Bagnie odbywa się w dniach od 4 do 5 lipca, a więc już za moment. I oprócz The Casualties zobaczycie tam m.in. Authority, Zero, The Exploited, Ulicznego Opryszka i te wszystkie zespoły, które znacie z Jarocinów oraz na festiwali jarocinopodobnych. Będzie też hołd dla Siekiery, zagrany przez muzyków z Trójmiasta, związanych m.in. z grupami Made in Poland i Lonkerse. Nie wiem, czy to dobry pomysł i tym bardziej nie wiem, czy realizacja będzie dobra, ale pretekst doskonały, żeby wam coś puścić z Czerwonej Siekiery. Wiem, że znacie, ale Czerwonej Siekiery nigdy dosyć. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierć?

7 lipca w poznańskiej Tamie zagra Ailstorm w towarzystwie grup Trick or Treat i Roses of Thieves. Ailstorm to gwiazda pirackiego metalu, a więc połączenia shunt i power metalu. Okropne to jest. Ja od takiej muzyki dostaję choroby morskie, ale ludzie lubią różne dziwne rzeczy, więc jeśli ktoś ma ochotę na morskie opowieści, proszę uprzejmie. Opera Leśna w Sopocie to piękne miejsce i rzadko pewnie w Ciężko na Sercu przyjdzie mi zapowiadać organizowane tam koncerty, więc czynię to z tym większą przyjemnością. 10 lipca swój rytuał w Operze Leśnej odprawi kolektyw Heilung, którego muzyki nie sposób opisać, zresztą nie chodzi wyłącznie o muzykę. Na pewno wypłynęli na fali popularności Wardruny. Punkt wyjścia jest zresztą podobny. To współczesna wariacja na temat nordyckich i germańskich pieśni, obrzędów i mitów. Heilung jest jednak zdecydowanie bardziej teatralny, bardziej groźny i niesamowicie absorbujący. Tu posłużę się anegdotą. W ubiegłym roku na jednym z festiwali spotkałem kolegę, wymieniliśmy uprzejmości i opowiedzieliśmy sobie nawzajem o planach na wieczór. Zobaczę kawałek Heilung, mówi kolega, a potem pójdę na drugą scenę zobaczyć, jak gra zespół X lub Y. Nie ma sensu oglądać Heilung we fragmencie, idź na całość, albo wcale, tłumaczę mu. Nie, nie, będzie dobrze, odpowiada kolega, rozstajemy się w zgodzie. I ponownie spotykamy się kilka godzin później. Człowieku, woła z daleka mój znajomy. Poszedłem na 5 minut tego Heilung, ale nie byłem w stanie wyjść, musiałem zostać do końca. Tak, proszę Państwa, działa magia i muzyka, o ile ktoś potrafi je rozróżnić. We'll be right back. Również 10 lipca, ale w Warszawie, przypomni o sobie amerykańska grupa Earth Crisis. Kiedyś bardzo lubiłem, jak te wszystkie zderzenia nowojorskiego hardcora ze Slayerem i kto wie, może się wybiorę, żeby sobie przypomnieć ten napompowany adrenaliną koniec XX wieku. Earth Crisis zagrają w Hydrozagadce, a towarzyszyć im będą Moira oraz Burning Sky. Czas na zmianę nastroju, w kąt idą hokejowe bluzy i trampki, wracają skóra i ćwieki. Już 13 lipca w Krakowie zagra KK's Priest w towarzystwie grupy Death. Rzecz będzie miała miejsce w klubie Kwadrat. Oh, night with apparitions in his lamplight. These spirits, they hide within these church walls. The dead, they murmur, to him they call. Dead, they hear them from their tombs. As rain pours down, you can hear them cry. Leave us in peace tonight, it's your turn to die. KK Priest to zespół założony przez wydalonego w niejasnych okolicznościach z Judas Priest gitarzystę KK Downinga. Śpiewa z nim Tim Owens, znany jako Reaper, który też przewinął się przez Priest w czasach bez Halfordzia. KK Priest powstał w 2020 roku, by chwilę później zadebiutować albumem Sermons of the Sinner. Druga, lepsza płyta ukazała się w ubiegłym roku i nosi tytuł The Sinner Rides Again. Po jej premierze miałem okazję porozmawiać z KK Downingiem, niemal 73-letnim już weteranem heavy metalu. Zapytałem go m.in. o to, czy korzystając z okazji, że los wymusił na nim nowe otwarcie, nie chciał w swoim solowym projekcie odbiec nieco od klasycznego heavy metalu w stylu Judas Priest. We did that with the Jugulator album and the Demolition album with Ripper Owens, and in all I wanted to hear Ripper sing. Już to przerabialiśmy na płytach Jugulator i Demolition, na których też śpiewał Ripper Owens. Tym razem chciałem, żeby Ripper zaśpiewał klasyczny metal, bo taką muzykę lubię. Scorpions, UFO, Saxon, Iron Maiden. Mógłbym długo wymieniać. Ale lubię też nowsze rzeczy. Uważam, że Machine Head to świetny zespół, znakomity na koncertach. Graliśmy też z Megadeth, są naprawdę dobrzy na scenie. Na początku lat 90., kiedy byliśmy po nagraniu płyty Painkiller, metal zaczął się rozwijać w innym kierunku. Nowe zespoły grały ciężej niż Judas Priest czy Iron Maiden. Ale ja lubię pisać takie piosenki, jakie zawsze pisałem. In the early 90s, metal came after the Painkiller album. You know, younger bands got a little bit more, just heavier. They were heavier than Judas Priest and Iron Maiden then, you know, and metal went that way. So, but anyway, I just really like to write some songs that, to me, have just basically what I've always done, you know, in Judas Priest. We had songs that just rocked out and everybody could relate to them. Breaking the Law, Living After Midnight, Another Thing Coming, you know, the list went on. But we also had lots of other songs that had kind of created, imagine. Mieliśmy numery, które były pełne energii, ale też każdy mógł się z nimi utożsamiać, takie jak Breaking the Law, Living After Midnight czy Another Thing Coming. Były i takie utwory, które tworzyły wyobrażone krajobrazy, na przykład Blood Red Skies. Różnorodność sprawiała, że nasza muzyka była interesująca. Były też rzeczy pomiędzy, na przykład A Touch of Evil albo Metal Meltdown. Spektrum naszych zainteresowań było szerokie, lubiłem to. Oczywiście to samo robił z KK Priest, bo taki jest mój styl komponowania. Metal Meltdown or something like that, you know what I mean? And so the spectrum was really quite wide, and I like that versatility. And obviously, I'm doing that with KK Priest because that's what I do as a writer. We have gathered here today to repent your sins. You have betrayed your brother. You must leave with haste. For today, it's time to wash your sins away. Feel the pain and suffering. You must rise to the judgment call. Yeah, now. Demony z daleka wzywają cię po imieniu. Ich głos przypomni ci o twojej winie. To z tekstu zamykającego nowy album KK's Priest utworu Wash Away Your Sins. Typowa metalowa poetyka, ale w latach 80. Judas Priest naprawdę obwiniano o poważne przewinienia. Trudno nawet powiedzieć, czy przestępstwo, jak to nazwać. W każdym razie wytoczono im